Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 września, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Fala kulminacyjna na Odrze przekracza stany alarmowe, ale jest pod kontrolą. Prokuratura chce postawić zarzut byłemu szefowi policji. Jeszcze tylko dziś można starać się o bon energetyczny. Fala kulminacyjna na Odrze przepływa przez Bielinek i jest niespełna metr powyżej stanu alarmowego. Dziś wieczorem poziom wody zacznie opadać. Czoło fali zbliża się do Ognicy. W Gryfinie gromadzone są rezerwy worków z piaskiem, mówi młodszy aspirant Rafał Staszak. W razie przerwania jakiegoś wału, w razie jakiejś nieszczelności robimy zabezpieczenie w postaci kilkunastu tysięcy worków. Kiedy służby pilnują, by nie doszło do podtopień, lekarze apelują do wszystkich, którzy mają kontakt z wodą powodziową, by chronili się używając rękawic, kaloszy czy woderów, mówi Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej. Taka woda zabiera wszystko. Martwe zwierzęta, podmyte zostały wysypiska śmieci, wszelkie kanalizacje, cmentarze i te wszystkie bakterie, drobnoustroje niosła właśnie ta woda. Główny inspektor sanitarny zarekomendował dobrowolne i bezpłatne szczepienia ochronne na terenach dotkniętych powodzią. Jeszcze tylko dziś można złożyć wniosek o wsparcie w postaci bonu energetycznego. To rządowa dopłata dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Ekspert do spraw energetycznych Daniel Czyżewski przypomina, że są dwa progi dochodowe. 2,5 tysiąca, jeżeli chodzi o jednoosobowe gospodarstwa i 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. I to wsparcie wynosi kolejno 300, 400, 500 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie. Cel wprowadzenia bonu energetycznego to złagodzenie skutków podwyżek cen energii, które weszły w życie na początku lipca, kiedy przestały obowiązywać tarcze ochronne. Były szef policji generał Jarosław Szymczyk ma dziś zostać przesłuchany przez warszawską prokuraturę. Śledczy chcą mu postawić zarzuty w związku z wybuchem granatnika, do którego doszło w jego gabinecie prawie 2 lata temu. Generał ma usłyszeć zarzut niedopełnienia obowiązków oraz posiadania granatnika wbrew obowiązującym przepisom. Nie żyje mężczyzna, który najpierw doprowadził do wypadku drogowego, a potem zastrzelił kierowcę auta, które w wyniku kolizji dechowało. Po tym jak sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, przebywał w swoim mieszkaniu w centrum Łodzi, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Funkcjonariusze udali się pod ustalony adres, próbowali wejść do środka, pukali. Z ich relacji wynika, że nikt nie otwierał. Po pewnym czasie usłyszeli strzał, wyważyli drzwi. Po wejściu do mieszkania znaleźli mężczyznę z raną postrzałową. Po krótkim czasie zmarł. Do wypadku w miejscowości Lubowidza doszło w sobotę wieczorem. Ustalono, że zarówno poszukiwany, jak i ofiara znali się wcześniej, a motywem zabójstwa mógł być zawód miłosny. Sprawca zabójstwa był wcześniej związany z żoną mężczyzny, którego zastrzelił. Prawica wygrała wybory w Austrii. Wolnościowa Partia Austrii uzyskała 29% poparcia. Drugie miejsce zajęli chadecy, którzy są główną siłą obecnego rządu. Co wynika z powyborczej układanki, to sprawdzał Adam Górczewski. Austriacka Partia Ludowa uzyskała co czwarty z oddanych głosów. Chadecki kanclerz Karl Nehammer wykluczał możliwość współpracy z liderem nacjonalistów Herbertem Kicklem. Jasnej deklaracji co do całkowitego odrzucenia współpracy dwóch prawicowych partii jednak nie było. Bardziej prawdopodobna wydaje się koalicja chadeków z socjaldemokratami, którzy zdobyli 20% poparcia. To może pozwolić obecnemu kanclerzowi zachować kierowanie rządem. Do tego potrzebna może być jednak trzecia partia, liberałowie lub zieloni. Te ugrupowania zdobyły według pierwszych wyników po około 9% poparcia. Zieloni rządzą jeszcze z chadekami, ale końcówka kadencji doprowadziła do kłótni koalicjantów. Ministra środowiska z Zielonych przedstawiała nawet na arenie unijnej stanowisko sprzeczne od ustalonego przez rząd. Adam Górczewski, Polskie Radio. Na kolejny taki koncert trzeba poczekać rok. Za nami ostatnia w tym sezonie niedziela z muzyką Chopina w warszawskich Łazienkach. Przed wzruszoną publicznością wystąpiła m.in. japońska pianistka Rinko Kobayashi. Życzę Państwu dla wszystkich, aby jak najwięcej osób jeszcze poznali Chopina. Ja zawsze gram od serca. Moja gra jest samo mnie i oczywiście moja gra jest zawsze modlitwa do Boga. To jest coś wyjątkowego, bo to jest nasza kultura, to jest, z czego możemy być dumni po prostu. Słuchając to, że wciąż są grane od tylu lat, to jest coś cudownego i jeszcze, że tyle osób jest, to jest coś niesamowitego. Ile Polaków się zjawiło na takie, to jest takie piękne wydarzenie dla Warszawy. Wspaniałe wspomnienia, myślę, zostaną do przyszłego roku i w przyszłym roku widzimy się tutaj znowu. Koncerty chopinowskie przy pomniku Wirtuoza w Łazienkach odbywają się od 65 lat. To był serwis Trójki.

północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu przykład współczesnego bluesa, w którym nie śpiewa się już o ciężkiej pracy na bawełnianej plantacji, tylko o fake newsach, jak Państwo to usłyszeli przed chwilą. Autor i wykonawca Zack Harmon to bluesman z Jacksonville w stanie Mississippi. Pisze piosenki, śpiewa, gra na gitarze i na organach. Podsumowaniem jego 50-letniej już kariery jest album Florida's Boy z nieortodoksyjnym podejściem do bluesowego kanonu. Sets my soul on fire. Every time your hips get to moving, girl, you make me wanna cry. Now I'm not trying to be disrespectful. I got your best interest at heart. But when I try to break it down to you, I gotta pick 6 miles of cotton, well 100 fields of hay. I'll do anything, baby, so you won't walk away. Cause I get a good, good feeling every time I hold your hand. I just wanna let you know, baby, I wanna be your sugar man. Sugar man. Girl, I like the way you touch me when we're standing face to face. You're just a little sweet eye candy, and I just wanna have a taste. Now I'm not trying to be too forward, I need you to understand. So let me break it down to you. I just wanna be a man. If I gotta pick 6 miles of cotton, bell 100 fields of hay, I'll do anything, baby, so you won't walk away. Cause I get a good, good feeling every time I hold your hand. I just wanna let you know, babe, I wanna be your sugar man. I just wanna let you know, babe, I wanna be your sugar man. Woo! I'm a big dog, babe, running around with my pack. I'm a big dog, baby, running around with my pack. Nothing could slow me down, not even a kitty cat. Then I met you, babe, got a little taste of your cat lips. Then I met you, baby, got a little taste of your cat lips. You got me, baby, wrapped around your fingertip. Z Zack Herman, bluesman ze stanu Mississippi. Tak jak powiedziałem, klasyczne podejście do bluesa z jednej strony, ale także nowe pomysły na kompozycje i na teksty tych kompozycji. Dym na wodzie. Chciałbym raz jeszcze sięgnąć do kolekcji płyt zmarłego w lipcu Johna Mayala i przedstawić Państwu dziś album Wake Up Call. Na początku lat 70. XX wieku John Mayall osiągnął w kręgach muzyków bluesowych pozycję, która pozwalała mu wciąż zmieniać skład swojego zespołu, no i wyszukiwać do niego nowych, zdolnych gitarzystów. Na przełomie lat 80. i 90. gitarzystą w grupie Johna Mayalla był Coco Montoya. Love on the line. John Mayall, jego ówczesny gitarzysta Coco Montoya. No ale to nie Coco był największą gwiazdą płyty Wake Up Call wydanej w 1993 roku. Pozycja Mayalla pozwoliła mu bowiem zaprosić do udziału na tej płycie dwie absolutnie największe gwiazdy, historyczne gwiazdy bluesa. Za chwilę je Państwo usłyszą w nagraniu I Could Cry. Wystąpi Buddy Guy, będzie śpiewał w duecie i grał na gitarze, a w kolejnym nagraniu Light the Fuse na gitarze zagra Albert Collins. No a szefem całego tego przedsięwzięcia jest John Mayall.

steps feet low, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it? Po wydaniu w latach 70. dwóch czysto gitarowych płyt na początku lat 80. Mark Knopfler był już przekonany, że chce mieć w zespole Dire Straits instrumenty klawiszowe, a najlepiej muzyka, który zagrałby i na fortepianie, i na preparowanym pianinie, i na organach. No, Roy Bittan, jako się rzekło, pracował w E Street Band u samego Bruce'a Springsteena, więc na trasę po nagraniu płyty Making Movies Mark Knopfler zatrudnił wszechstronnego pianistę i organistę Alana Clarka. Z nim to w składzie nagrał w 1982 roku kolejny album studyjny Love Over Gold. Posłuchamy nagrania otwierającego tę płytę i proszę zauważyć, że to nie jest czysto gitarowa aranżacja, to raczej subtelny duet gitary Marka Knopflera i pianina Alana Clarka. And he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store. And he plowed up the ground by the cool lake shore. The other travelers came walking down the track. And he never went further, no. The telegraph road. So wide, like a rolling river. Thank you. Na płycie Love Over Gold skład Dire Straits był pięcioosobowy, no do tego goście specjalni, ale generalnie to było pięciu muzyków i obok wiodącego niewątpliwie gitarzysty był także pianista i organista Alan Clark. Alan pozostał znaczącym członkiem zespołu Dire Straits do końca działalności tej grupy, aż do roku 95, no a potem wielokrotnie angażował się w przedsięwzięcia przypominające nagrania Dire Straits. Od kilku lat Alan Clark jest członkiem formacji Dire Straits Legacy, która za dwa miesiące wystąpi w Polsce. Przypomnę, to będzie 23 listopada koncert w Warszawie, 24 we Wrocławiu, 26 listopada w Krakowie i wreszcie 27 listopada koncert w Poznaniu. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracam teraz do Michaela Schenkera, niemieckiego gitarzysty, który swoją nową płytą wspomina dawne lata z zespołem UFO. W większości nagrań występują specjalni goście, ale w takim kluczowym, długim utworze, Rock Bottom, wystąpiła sama tylko grupa. Oto Michael Schenker śpiewa i gra na gitarze, Derek Sherinian gra na instrumentach klawiszowych, Barry Sparks na gitarze basowej i Brian Tichy na perkusji. Michael Schenker Group.